نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عام طور پر اہل تصوف جو محققین کے سلسلے ہیں وہ بھی ذکر اذکار کرا کے ذکر کا نصاب پورا کر کے آدمی کو کہتے ہیں کہ تو کامل ہو گیا. بعض جو ہے آدمی کو گاڑی رکھنے پر پگڑی باندھنے پر خلافت دے جاتے ہیں, یہ خود بھی بہت بڑے غلطفہمی کے شکار ہیں اور جن لوگوں سے وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی بہت بڑی غلطفہمی کے شکار کرتے ہیں, بڑی سا غلطفہمی میں مبتلا کرتے ہیں. اور اس کو آدمی ایک آدمی کو ایک چیز حاصل نہیں ہوئی اور اس کو کہہ دیا تو یہ حاصل ہو گئی ہے تو کتنا بڑا نقصان اس کو ہوئی. آپ آدمی کو جہاز لانے کے لیے پائلٹ بنائے اسے آپ نے کہا کہ سیکھ لیا, اسے سیکھا نہیں ہے تو کیا ہوگا جی, وہی ڈرائیور سے کیا ہوگا, حادثہ ہوگا نا, حادثہ ہوگا, آپ سیکھا نہیں اس نے حادثہ ہوگا. ذرا طبیعت خراب ہو تو لطیفے سے طبیعت بحال ہو جاتی ہے نا. تو سال میں ایک دفعہ ادھیر میں بھی چوکٹ راج والا کسی سنایا کرتے تھے, میں نہیں سنایا کافی اس نے تو پتہ دیا گی سر وہ اس طرح ہے نا کہ ایک اس طرح ہمارے ہاں سلسلے ہوتے ہیں, شیخ ہوتے ہیں, لوگ مرید ہوتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, کامل ہوتے ہیں. اس طرح ہندوؤں میں سکھوں میں یہ ایک طریقہ ہے, ہندوؤں میں ایک طریقہ ہے بھگت بننے کا, طریقہ ولی بھگت کہتے ہیں ولی, اور اس کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں تپسیا, ایک مجاہدہ کرتے اس کو تپسیا کہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے تو آدمی کو فنا حاصل ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو فنا اللہ ہوتی ہے, آدمی کا اپنا رائے ٹوٹا, اپنی مرضی ختم ہوئی, نفس کا تقاضا چھوٹا اور سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہو گئے, اس کو فنا بقا کہتے ہیں. پانی پہلا ہوا ہے جس کا اپنا ارادہ, نفس کی چاہت, نفس کا مزہ, مفاد کے تحت عمل کرنا ختم ہو گیا, یہ فنا ہو گیا, فنا حاصل ہو گئی. بقا جو آدمی اللہ کے حکم پر چلنے لگے اس کو بقا حاصل ہو گئی, فنا بقا. بڑی آسان سی چیز ہے, بولنے میں بھی اور حساب میں بھی آسان چیزیں سیکھنے میں بڑی مشکل ہے. تو ان کے ہاں ہمارے یہاں فنا اللہ ہوتا ہے, ان کے ہاں فقط فنا ہوتا ہے. اور وہ فنا ہوتا ہے بڑا گرو بننے کے لیے, بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے, بڑے اثرات حاصل کرنے کے لیے. تو لہذا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا, غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے. بھگت ضرور ہو جاتا ہے, ولی ضرور ہو جاتا ہے, لیکن ولی الرحمان نہیں ہوتا, ولی الشیطان ہوتا ہے, شیطان کا ولی ہوتا ہے. تو یہ تو مرید تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے وہ شیخ کے ساتھ, اس کے ساتھ کیا کہتے اس کو, گرو کے ساتھ چیلا تھا, گرو پیر چیلا مرید چیلا تھا. اور اس نے کچھ عرصہ کام کیا تو اس کا خیال ہوا کہ ہم ہمیں گرو بنا دیں, جلدی گرو بنا دیتا کہ ہم بھی اپنی گدی قائم کریں, خوب مزے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں گرو بنا دو. اس نے کہا برفدار گرو آدمی بنتا ہے, یہ چپ تپسیا کرتا ہے, پھر فنا ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہوتا ہے, ورنہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے. کہا نہیں ہمیں گرو بنا دیں. تو آخر ایک دن اس نے گرو بننے کی اجازت لے لی. بسوں بھی ہم نے ساتھ ایک دو چیلے لے کر کیا, ایک بستی ہے, ایک نگری, دوسری نگری, تیسری نگری, کرتے کرتے ایک جگہ گئے. تو انہوں نے کہا یہ کون سی نگری ہے؟ انہوں نے کہا یہ اندھیر نگری ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا یہاں مٹی ایک روپے سے ہے, سونا ایک روپے سے ہے, گھی ایک روپے سے ہے, آٹا ایک روپے سے ہے, سب چیزیں ایک روپے سے ہیں, اس کے بعد یہی رہتے ہیں. وہاں ٹھہر گئے, بس گھی ایک ایک روپے سے لے کر کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, خوب موٹے ہو رہے ہیں. بس خوب موٹے ہو گئے سارے جو ہے تو گرو چیلے سارے ہاتھی بنے ہوئے ہیں. تو اس نگری میں ہو گیا, کیس ہو گیا. کیسے طرح ہو گیا کہ ایک آدمی نے رپورٹ کی ہے کہ میرا بھائی چوری کے لیے گیا تھا, اس کے آدمی کی دیوار میں سوراخ کی, وہ دیوار اتنی کمزور سی گری اور میرا بھائی مر گیا, اس پر میرا مقدمہ. اس کے آدمی کو بلایا, اس کے اس کا حاکم کون ہے؟ حاکم کا نام ہے چوپٹ راج, چوپٹ راج حاکم کا نام ہے, اندھیر نگری اس کا نام ہے, نگری کا جی ریاست اندھیر نگری ہے, راج بھی کتاب چوپٹ رہا, وہ بات اس کا راجا چوپٹ راج ہے. تو اس نے بلایا, اس نے کہا آپ نے دیوار اتنی کمزور کیوں بنائی تھی؟ کیا جی مر گیا. تو وہاں کے دانشوروں نے، وکیلوں نے، وزیروں نے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ ہمیشہ ایسا بہانہ کر کے اپنا جرم دوسرے پر پھینکنا ہوگا. تو اس نے کہا میں نے کیا قصور ہے دیوار بنانے میں، جس نے کیچڑ بنایا ہے وہ پتھر بنایا ہے، کمزور بنایا ہے، تو قصور تو اس کو، اس کو چھوڑو، کیچڑ بنانے والے کو لاؤ. اس کو لایا گیا، اس نے کہا کہ آپ نے کیچڑ بنایا تھا، کیوں پتلا کمزور بنایا تھا؟ اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، پانی، اس نے پانی ڈالا تھا، اس نے پانی نہ ڈال دیا تھا. پانی والے سکے کو، سٹے کو بلایا گیا، جی میرا کیا قصور ہے؟ اس وقت میں پانی ڈالنا تھا اور ایک عورت ادھر زیورات پہنی ہوئی ہے، پازیبیں پہنی ہوئی جا رہی کی چھنک چھنک کی آواز تھی، میں اس کو دیکھتا رہا، پانی زدا ہو گیا. اس نے میرا کیا قصور ہے؟ فوراً کو پکڑ کے لا، اس کو پکڑے گا سچو نے اس میں کیوں کیا؟ اس نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ تو سنار کا قصور ہے، اس نے اور بنایا، لیکن اس کو چھوڑو، سنار کو پکڑ کے لا. اس کو لایا کہ اس نے کہا تم نے ایسا زیور کیوں بنایا، چھنکتا ہے. اب اگر کہتا ہے کہ خراب ہے تو اس کے زور کی بےزتی، اور کیا نہیں چھنکتا تو چھٹک رہا ہے وہاں پر. بس یہ پھنس گیا، جس سے جواب نہیں. دوسرا آدمی بھی مجھ سے بھی زیادہ کنجوس تھا، اس نے وکیل بھی نہیں پکڑا ہے کہ اس کو کوئی راز کی بات بتا تھا. بعض نے کہا اس کو پکڑا، اس کو اس نے کہا فیصلہ ہو گیا اس کی پھانسی ہے. اس وقت کو خیال ہے کہ پھانسی سے کیسے بچے گا، نے پھانسی والوں سے کہا آپ کوئی طریقہ کرو بھائی پھانسی سے بچنے. تو انہوں نے کہا فکر نہ کرو. انہوں نے ایک پھلا بنایا بہت بڑا، ساتھ میں گلے میں ڈالا، میرے چوپٹ راج کر تو اس کے گلے میں فٹ ہی نہیں آتا ہے. اس کو پھانسی کرنے کا مہاراج نے حکم دیا ہے، اس کے گلے میں فٹ ہی نہیں آتا. کہ پھر کیا کریں گے؟ کہ آدمی دیکھیں کہ گلے میں فٹ آئے، اس کی گردن فٹ ہو. ارے تو اتنا بڑا، وہ اتنا بڑا انہوں نے بنایا تھا اس کے کارندوں میں کہ کسی کی گردن بنایا ہے. خیر ایک بستی والوں کو بلاتے ہیں، گردن فٹ کرتے ہیں، دوسرے کرتے کرتے آخر یہ ان کو لے آئے جی تھی. گرو صاحب اس کے چیلوں کو لے آئے، جوں پھندا ڈالا گرو کی گردن میں فٹ آ گیا. کیا کہ مہاراج ہے کہ گردن میں فٹ آ گیا، کہ بس ٹھیک مقدمہ فیصلہ ہوا، کم از کم عدل انصاف قائم ہوا عدالت میں. اب کل جی اب اس کو جو پتہ چلا تو اس نے کہا ہو مجھے تو گرو نے کہا تھا کہ آج اصلی گرو نہ بنا ہوا ہو پھر خطرہ ہوتا ہے، تو خطرہ تو آج آ گیا تھا، اب میں کیا کروں. اس نے پیغام بھیجا کہ میری تو کل پھانسی ہے اور اب میں کیا کروں. تو گرو نے کہا کوئی فکر نہ کرو، میں آ جاؤں گا، کوئی پھانسی مانسی نہیں ہے. بات وہ گرو صاحب آ گیا، آپ سارا لوگ جمع ہوئے، پھندا لایا گیا جی، گرو کو لایا گیا، اس کے گلے میں ڈال رہے ہیں. تو بڑا گرو صاحب آ گیا، اس نے کہا ہیں اس پھندے سے پھانسی اس کی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے کہا اس پھندے سے میری پھانسی ہوگی. بس چمٹ گیا، چھوڑتے ہی نہیں کسی سوال ہی پیدا ہوتا میں سے میری پھانسی ہوگی. تو بادشاہ نے اس کو لگا کیا کہ بات کیا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے پھانسی سیدھا جنت کو جا رہا ہے، تو میں کسی اور کو چھوڑ سکتا ہوں جنت کو جائے. تو بادشاہ نے کہا چوپڑ راج میں سب ادھر ہو جاؤ، سب یہ ڈالو میرے گلے پھلا ڈالو. پھلا ڈالا اور جو تھا وہ چوپڑ راج گیا، اس کی ہوئی پھانسی ہوئی، سب کی گال چھوٹی. وہ گرو نے اس کی پیٹ اندر سے گا کے اصلی گرو جب تک آدمی نہ بنے نکلی نکلی کام نہیں کھلانا ہوتا، نکلی کام چلتے ہیں. کسی جگہ جا کر اس کو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نکلی ترتیب چلا رہے ہیں اس نے ایک قدم، دو قدم، دس قدم، ایک میل، ہزار میل، ایک دن، ہفتہ بعد، مہینہ بعد، سال بعد، اس نے کسی جگہ جا کر پھنسنا ہے. اور کسی جگہ نہ پھنسا تو آخرت میں تو پھنسنا ہے ہی. لہذا یہ عجیب بات سامنے آ گئی تھی، وہ بات کیا شروع کی تھی، شروع کہاں سے تھی؟ میں کر رہا تھا کر کے آدمی کو کہہ رہے تھے تو کامل ہو، تو پھر اندھیر نگری والا چوپٹ بھائی والا ہی مسئلہ ہوتا ہے. اور تصوف کا موضوع کل دین ہے، صرف ذکر اذکار کا نظام نہیں، کل دین ہے. اور آدمی کی پوری کامل تربیت ہے، عقائد سے لے کر عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت پانچوں شعبوں میں پوری تربیت ہے، نفیس تربیت ہے. اور زندگی میں سے سب سے پہلی بات تو قبائل کا دور کرانا ہوتا ہے، میں نے مختلف لوگوں سے آئے ہوئے ایسے خلفاء کو دیکھا کہ زندگی میں کبائر ہیں, اس کو کبائر کا پتہ بھی نہیں ہے, احساس بھی نہیں ہے, اس کو خلافت بھی نہیں ہے, کبیرہ گناہوں کا پتہ احساس بھی نہیں. اب آپ بتائیے. تو آج خاص طور سے میں نے ایک مضمون بیان کرنا تھا. ایک ہے اصلاح, ایک ہے تبدیل, ایک ہے قضی. تیز واد یہ ہے قضی, اسراف تبذیر قضی. اسراف کہتے ہیں ضروری کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ, یعنی کہ مکان میں 5 لاکھ کا بنا سکتا ہوں, اس کو 8 لاکھ کا میں بنا رہا ہوں صرف اسٹیٹس کو ظاہر کرنے کے لیے. تو جو اوپر کا خرچہ میں نے اسٹیٹس کے لیے کیا ہے, یہ جو ہے تو ہے اسراف. تبذیر غیر ضروری کام کے لیے خرچہ کرنا, یعنی غیر ضروری کام کے لیے خرچہ کرنا, اور شادی ہو رہی ہے جی کہ ناشتے کے لیے ہوٹل لا رہے ہیں, مرد نہیں لا رہے ہیں ہوٹل لا رہے ہیں, تو یہ کیا ہوا تبذیر ہوگی. تو احمد اللہ علیہ حب المصرفین, اللہ صاحب اللہ کو پسند نہیں کرتا ہوں کبیرہ گناہ, اور وزیر قابل خوانش آتی ہے. تبذیر کرنے والے جو ہیں شیطان کے بھائی ہیں, اس سے بڑھ کر بات ہوگی. تبذیر کہتے ہیں بلا وجہ شے کو ضائع کرنا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تبذیر جو ہے تبذیر بھی کبیرہ گناہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کر فرما رہے تھے, گلی میں کھجور کی گٹھلی پڑی ہوئی سنوں کھایا, اور کھا کر گھر کے سیر میں پھینکا اور آواز دی کہ اس سے فائدہ لو. تو میرے چلتے ہوئے کھجور کی گٹھلی کیسے ضائع ہو, جب اس کو چکی میں پیس کر ان کو کھلایا جا سکتا ہے, اس کو پاس زمین میں بو کر اس سے پودا کھڑا کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا اس کو اس سے فائدہ اٹھاؤ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی سال کے لیے آیا, رات کو لے گئے اپنے پاس ساتھ لے گئے, گھر پہنچے تو اس نے نوکر نے چراغ میں موٹی باتی ڈالی ہوئی تھی, اس سے چلتی ہے گھر میں. انہوں نے کہا موٹی موٹی باتی تم نے کیوں ڈالی ہے, اس سے تو یہ تیل زیادہ لگے گا. اس آدمی کا وہ جیسے آدمی کے تیل پر جھگڑتے ہیں, ایک پیسے کے تیل پر جھگڑ رہے ہیں, مجھے کیا دیں گے. صبح سوال کیے بغیر جانا چاہتا تھا, آخر نے کہا بھائی کس کام کے لیے آئے تھے, ضرور تو ہو. تو اس نے جو سوال کیا تو جتنے اس کو ہزاروں جتنے پیسے چاہیے تو اس کو دے دیے. وہ جو سختی کر رہے تھے تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اس کی حفاظت کر دی اللہ کے لیے, میرے ہوتے ہوئے ایک دن کا کیسے ضائع ہو. یہ میں مویشیوں میں جاتا ہوں تو ہمارے کام کرنے کے ساتھ ہی بڑے خفا ہوتے ہیں, تو بھائی ایک ایک دن کا گھاس کم کھائے گا, سب راستے پر سب جگہ چنے گا اور پھر ڈالے گا مویشی, اور برہم تک اسے بھی کرے گا کہ ایک ایک دن کا کیوں ضائع ہو رہا. خبر خود غم ناچتے ہیں لکھ ساتھ لکھا رہا شری ابو من سے بدل کی تزی ہے تزی کو میں عبد القادر کو عبد الرشید کو عبد الرحمان کو بکرا ذبح کرنے کے لیے اس طریقہ استعمال کیا. ہم نے بکرا ذبح کر کے کھال وہی پھینک, اس کو بیچا نہیں ہے. وہ اللہ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عز و جلال کے عمر سے بنی ہوئی چیز تھی, اور امر الہی جو ہے ہمارے یہاں اتنا قیمتی ہے, ہم تو اس پر جان لینے کو تیار. ہم تو حضرت الوجود حضرت الوجود کے سو پالے, ہر چیز میں ذات عز و جلال کا جلوہ نظر آتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں جان دیں تو ایک بال کیسے ضائع ہوں گے. تو کہتے ہیں 150 روپے میں کھال بکتی ہے, تو ہر ایک آپ میں سے 150-150 روپے جرمانہ ہے, اس کا کرو گے ٹھیک ہے جی. دو درخواست لائے تو وہ پڑھو گے, اور ساتھ جو ہے تو صدقہ کرو گے 150 روپے. اللہ کے بنائے ہوئے اس بات میں صاحب تزیر کی 150 روپے سب کو ہوتے اللہ کے رستے میں, کتنا بڑا عمل وجود میں آتا. چلو اب یہ معافی کر دیتے ہیں کہ اپیل پر دوبارہ معافی ہوتی ہے نا, 150 روپے کل لگا لو, 50-50 روپے کر سکتا, ٹھیک ہے. اگر کارگر میں تو 100 روپے آ گئے تو بے روزگار ہے, اور یا اس کو جو پیسے دیتے ہو نا اس میں سے 50 روپے کم کرو ہفتے تاکہ اس میں نفس پر بوجھ جائے گا, اس سے بھی کسرتا ہو جائے گا. ایک یہ بات بیان کرنی تھی, اگر مراد اخریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ صاحب گھروں سے معذور تھے, کرسی میں آتے تھے, دیکھا کہ خانقاہ کے ساتھیوں نے تربوز کھایا ہے اور کے چھلکے پھینکے ہوئے ہیں, چھلکوں کے ساتھ سرخ سرخ جو کھانے کی جگہوں کی لگی ہوئی, آج پھر میں سب کو اٹھاؤ گلی سے اندر لے کے اس کو دھو, دھونے کے بعد سے اس کو پھر کھاؤ, جتنا کھانے کا ایسا ہے اس کو کھاؤ اور اس کے بعد جو ہے تو باقی کو پھینکو. میری دعوت میں تھے, اس میں مفتی صاحب بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے کھانا ہم نے کھایا تو اس کے بعد یہ فرنی ہوتی ہے نا وہ جس طرح میں کیا بات تھی کھانے میں فرنی آؤ فرنی کھانے کے بعد مجھے یاد ہے میں کراچی میں تھے, ہمارے رائےوں والے بھائی عبد الواب صاحب ہیں نا, یہ قدیم طریقوں کے اور قدیم سنتوں کے ماہر بھی ہیں اور پابندی بہت کرتے ہیں, تو انہوں نے فرنی کھانے کے بعد جو ہے تو اس پلیٹ کو ساری کے ایسے گلی سے صاف کر دی, تو وہ ذرا انداز تمہارے تک مفتی صاحب تھے, بڑے باری مفتی صاحب تھے, فرنی خاص چمچ کھانے کے بعد میں نے ایک والا جی سب کو صاف کر کے مکمل صاف کیا, والے کو میں نے کھا لیا, سب بڑی حیرت کیونکہ تھے لیلم قدم علم آدمی کو عمل کی قدر ہوتی ہے, بڑا سبحان اللہ انہوں نے کہا, آپ نے فتوا کی میں دل میں کہا آپ نے فتوا کی ٹریننگ حاصل کی, ہم نے بزرگوں کو جوتے اٹھانے کی ٹریننگ حاصل کی, قبر کے پاس یہ امان تھے, اس لیے وہ میں دفعہ ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گیا, ان سب اثر لگا رہے تھے, مجھے اثر لگانے لگے تو میں نے سے بائیں آنکھیں نکل کے کس فکر کے ساتھ رہا کہ اس کے بعد کسی کام میں دائیں ہاتھ استعمال کیے بغیر میں اس کو خرید نہیں سکتا, یہ چیز بغیر کسی کو دینی ہو جیسے بغیر دینی ہو بھاری نہیں ہو تو دوسرا لگاتا ہوں کہ دائیں ہاتھ کا عمل جو ہے جس کا عمر ہے وہ ضائع نہ ہو, تو یہ بزرگوں کی فکر کی برکت تھا نہیں, تو بات کیا کر رہے تھے تو یہ ضائع کرنے سے بچنا ہے, گیزر کا موقع کھولتے ہیں ایک بالٹی پانی گرا دیتے ہیں, ایک بالٹی کی کا ضیاع تبذیر نہیں ہے یہ ضیاع ہے, اس سے بڑھ کر عمل ہے, یاد ہے گلاس پانی لے کے اس پانی پھینک رہا ہے آپ کس لیے اس کو پھینک رہے ہیں, یہ چمر کے گھاس کے فائدے جو ہے چلو ٹھیک ہے عمل بن گیا, اس کے بغیر آپ پھینک رہے تو ضیاع ہے, میرا گناہ ہے, تو میرے بھائی ایسی گپشپ کی بات نہیں ہے, اللہ کا تعلق جو ہے ساری باتوں کا پاسداری اور لحاظ رکھنے کے بعد ہوتا ہے, سبھی کے اور اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے, باتوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے, سب آدمی کو اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے, کھانا ہم نے کھایا اور وہ ذرے جو اب رہ گئے تھے اٹھنے کے قابل نہیں تھے اس کو میں دیکھ رہا ہوں, مجھے حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کیوں کیوں کی نیت کر کے اس طرح خان کو دیوار کے ساتھ جھاڑ دو, پیروں کے نیچے نہ آئے, بے قدری نہ ہو, ضائع نہ ہو, اور ان ذروں کو آپ چاہے چیونٹیاں اٹھا کر لے جائیں گی اور یہ ضائع نہیں ہو عمل بن جائے. شیو جی کو پہنچنے کی نیت ہوئی عمل بن گیا اور مل جائے تو ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چیز بن کر وجود میں آئی ہے اس کے ساتھ وہ اللہ کا امر وابستہ ہوا قدر کرنے کی چیز ہے. آخری بات آپ سے عرض کروں کہ جتنے ساتھی بھی کہتے ہیں کہ فلاں مصیبت ہے فلاں چیزوں میں فلاں ہوں, دیکھیں شیطان زور سے کسی سے گناہ نہیں کراتا, آپ اپنے ارادے سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور راضی گناہ کا فرق ارادے سے ہی ہوتا ہے. حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کے قاضی نے لکھا کہ حضرت بد نظری ہوتی ہے کوئی وظیفہ بتائیں کیسے چھوٹ جاؤ. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلا کروں گا, جہاں بد نظری کرنے لگے تو میں آپ کی گردوں کو جھکاؤں گا, میں آپ کی گردوں کو جھکاؤں گا. یہ تو ارادی عمل ہے, آپ رضا کر کے اس کو درست کریں گے, اس کے لیے تو وظیفہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور مثلاً صفدر صاحب کی چوری ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ کی ترتیب فارسی ہونی چاہیے تھی. حضرت صاحب عزیز باجود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائیو اپنی چیزیں باہر نہ چھوڑا کرو اور اپنے ساتھی کو گناہ کے موقع فراہم نہ کرو, اپنی چیزیں باہر نہ چھوڑو اور اپنے ساتھی کو گناہ کا موقع فراہم نہ کرو. کوئی چلتی بھنگی لوگ وغیرہ تو جو چیز کری پڑی سامنے مل گئی تو اس کو اٹھاتے ہیں. اس لیے تو یہ جب خطرات وغیرہ عام ہو گئے تو آرکیٹیکٹس نے مکانوں کے نقشے بدل دیے. جی سنولا سر, آپ نقشے ایسے بناتے ہیں کہ رات کو جب بڑا دروازہ بند کرتے ہیں ساری چیزیں اندر ہو جاتی ہیں, سارے کمرے والے میں ایک اس کے ساتھ رابطے میں ہو جاتے ہیں اور باہر کا سارا بند. گاؤں میں ہمارے جو یونیورسٹی بنی ہے نا, اس یونیورسٹی کے بعد چوریاں اور ڈاکے عام ہوئے اور ان میں یونیورسٹی کے طلباء ملوث پائے گئے, کیونکہ رہتے ہیں ہاسٹل تو ان کے ہے نہیں ہے, بس میرا مکان ہے دس اس میں رہ رہے ہیں, دوسرے کا مکان ہے چار اس میں رہ رہے ہیں, تیسرے کا بکھرے ہوئے ہیں. وہ ہمارا بہنوئی کا گھر یونیورسٹی کے قریب ہے تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں اترے ہیں رات کو, اور کیونکہ میرا نقشہ یہ جو جدید نقشہ تھا اور دروازے بند تھے سارے جاڑیاں تھیں اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ گرے لانگ یہ لگی ہوئی تھی, کافی دیر رہے سگریٹ وغیرہ پی کر سب کچھ کر گیا لیکن اندر نہیں ہو سکے کیونکہ نقشہ ایسا تھا. مولوی صاحب ہمارا تھانوی سلسلہ جو ہے نا, یہ اسباب تدبیر عقل اور اس کی روشنی میں چلنے کو کہتا ہے جو شریعت کا اصلی حکم ہے. وہ ہم آدمی کو نہیں بنانا چاہتے کہ یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا, یہ وظیفہ پڑھو ٹھیک ہے, ہم اس کے خلاف نہیں پڑھیں گے. بڑی برکات بھی ہوتی ہیں اور برکات وغیرہ کی وجہ وہ غریب برکات ظاہر ہوتی ہیں. چلے ہمیں اس کا جذبہ تھا, یہ آیت الکرسی پڑھ کر اظہار ہم نے کرتے ہیں نا, آیت الکرسی پڑھی جسے کا اظہار کرنا پڑ لیا کرنا چاہا, آیت الکرسی پڑھ کر اس کے دھیان میں دائرہ لگا دیا, بلا اس کی حفاظت فرماتا ہے. بعض اوقات ایسے جانور سانپ وغیرہ یا رات میں ایسا ہو آدمی کو دوڑتے ہوئے بھینس بیل وغیرہ آ کر مارتی ہے, ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کس طرح ہوا ہے, اللہ نے مدد کی اور ہم اس طرح ہوا ہے, آدمی ڈرا ہے اور بھاگا ہے. ٹھیک ہے, اصلی بات بھائی اسباب تدبیر کو اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسباب کو اختیار کرنا. اب دیکھیں ایک گاڑی ہماری مجلس کے دوران غائب ہو گئی, اس نے کتنے سال اس کو ہو گئے, چار پانچ سال ہو گئے. تو اس کے بعد ہم نے اس مجلس پر, مدینہ مسجد کی مجلس پر, آیت آباد کی مجلس پر اور خانقاہ کی مجلس پر سب جگہ پیرا مقرر کر دیا, بس اللہ کے خان میں اس کے بعد نہیں مجلس پیرا مقرر کر دیا. تو اس بات کو اختیار کرنا ہوگا, ٹھیک ہے.